دلهای رنگارنگ، برنامه شماره 574. این برنامه با همکاری الهه، شهیدی، منصور صارمی و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ دشتی از بزرگ لشکری، ترانه از بیژن ترقی، تنظیم برای ارکستر از فریدون ناصری، اشعار و متن برنامه از رهی مایری سعدی، گوینده روشنک. درون آتش از آنم که آتشین گل من، مرا چو پاره دل در کنار باید و نیست. به سرد مهری باد خزان نباید و هست، به سیل بخشی ابر بهار باید و نیست. چگونه لاف محبت زنی؟ چگونه لاف محبت زنی که از غم عشق تو را چو لاله دل داغدار باید و نیست. Thank you. خبرت هست که بیرون تو آرامم نیست؟ طاقت بار فراق این همه ایامم نیست؟ میلان دانه خالم نظری بیش نبود، چون بدیدم ره بیرون شدن از دامم نیست. گر همه شهر به جنگم به در آیند و خلاف، من که در خلوت خواستم خبر از آمم نیست. ای گل خندان نوشکفته، نگهدار خاطر بلبل که نوبهار نماند. تا به قیامت از ما بگمانه زلها تازه کن بر خاطری بگمانه یا خدا و به سراپای تو که دوستی است خبر از دشمن و اندیشه به دشنامم نیست. دوستت دارم اگر لطف کنی ور نکنی، دوستت دارم اگر لطف کنی ور نکنی، به دو چشم تو که چشم از تو به انعامم نیست. سعدیا نور تناسب حیوانی باشد هر چی دوید که دلم هست و دلالو معنی است.